wybuchem kamienicy mieszkańcy będą mogli zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Gdańska prokuratura bada okoliczności śmierci dwóch młodych mężczyzn. Obaj najpewniej zażywali narkotyki lub dopalacze. A w serwisie także na koniec... Biedronki, muchy niektóre i inne owady, które na zimę próbują zamieszkać z ludźmi. Zawaloną kamienicę w centrum Katowic sprawdza i prokuratura, i policja. Straż pożarna swoją akcję zakończyła, ale strażacy wciąż pozostają na miejscu katastrofy. Będą pomagać mieszkańcom zawalonego budynku wrócić do mieszkań po niezbędne rzeczy, mówi Jacek Szyma z katowickiej straży. Po południu będą się tu pojawiać i będziemy im umożliwiali zabranie drobnych rzeczy związanych ze swoim majątkiem. Nasi strażacy będą zapewniali im bezpieczeństwo. Policja weryfikuje, kto będzie mógł wejść do obiektu i każda ta osoba ze strażakiem lub ze strażakami będzie mogła wejść do lokali, które są bezpieczne i zabrać najbardziej niezbędne przedmioty. Jeszcze dziś mamy poznać wyniki sekcji zwłok trzech ofiar katastrofy. Reportera Faktów TVN Dariusza Kmiecika, jego żony Brygidy, dziennikarki Telewizji Polskiej oraz ich dwuletniego synka. Tragiczny finał zabawy młodych ludzi na gdańskim Przymorzu. 24-latek w ciężkim stanie leży w szpitalu, nie żyją jego dwaj o rok młodsi koledzy. Ciało jednego z nich znaleziono na chodniku przed blokiem. Mężczyzna wypadł bądź wyskoczył z mieszkania na piątym piętrze. Drugi zmarł w karetce pogotowia po długiej reanimacji. W mieszkaniu, gdzie odbywała się impreza, policja znalazła różnego rodzaju substancje chemiczne, ujawnia Lucyna Rakowska z gdańskiej komendy. Policjanci ustalili, gdzie wcześniej przebywali ci mężczyźni, byli w tym mieszkaniu, tam znaleźliśmy substancje. Zostały one zabezpieczone do dalszych badań, czekamy na wyniki tych badań. Czy wiadomo, jak zginął ten młody mężczyzna, którego zwłoki znaleziono przed blokiem? Biegły wstępnie stwierdził, że jego zgon nastąpił w wyniku upadku z wysokości. Niemniej jednak policjanci cały czas wyjaśniają okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia. Na śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Rosyjskie spółki objęte unijnymi sankcjami szukają pomocy. Sberbank, uznawany za giganta bankowego w Rosji, złożył już pozew w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wnioskując o uchylenie restrykcji. Natomiast jeden z największych koncernów paliwowych, Rosneft, poprosił rząd o dotację w wysokości prawie 50 miliardów dolarów. Obie spółki zostały w sierpniu objęte unijnymi sankcjami. W obu przypadkach zachodnie restrykcje utrudniły zaciąganie zagranicznych kredytów. Sberbank postanowił szukać pomocy w Europejskim Sądzie. W ocenie rosyjskich prawników Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może uchylić sankcje albo przynajmniej rekomendować Komisji Europejskiej ich uchylenie. Tymczasem od kilku tygodni Rosjanie wycofują swoje oszczędności z Sberbanku, obawiając się krachu finansowego w związku z dewaluacją rubla. Unijne sankcje zaszkodziły też gigantowi paliwowemu Rosneft. Spółka potrzebuje pieniędzy na spłatę długów i kontynuację projektów inwestycyjnych. Unijnymi sankcjami objęte zostało 5 banków oraz spółki z branży paliwowej. Simferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szwedzka marynarka wojenna zakończyła poszukiwania domniemanego obcego okrętu podwodnego na wodach obok Sztokholmu. Akcja trwała tydzień. Statki i amfibie wróciły do portu, informuje dowódca operacji kontradmirał Anders Grestad. W ocenie specjalistów z sił zbrojnych w archipelagu sztokholmskim była prowadzona obca operacja podwodna. Możemy wykluczyć, że była to konwencjonalna łódź podwodna. Inne opcje są analizowane. Kontradmirał dodał, że stwierdzono obecność co najmniej jednego obcego obiektu i że opuścił on już szwedzkie wody terytorialne. Była to największa tego typu operacja szwedzkiej marynarki od zakończenia zimnej wojny. W latach 80. wielokrotnie radzieckie łodzie podwodne naruszały przestrzeń szwedzkich wód terytorialnych. Gdy za oknem zimno, szukają schronienia w naszych mieszkaniach. Zaczął się sezon na niechcianych gości przylatujących do domów, by przetrwać mroźniejsze dni. I nie chodzi tylko o komary, wyjaśnia entomolog profesor Wojciech Czechowski. Biedronki często się jakoś dostają między szyby i tam często siedzą i umierają. Muchy niektóre. Takim klasycznym, bardzo częstym i efektownym przykładem jest motyl rusałka pawik, taki, który ma takie oka kolorowe na skrzydłach i one tam sobie próbują przeczekać, nie zawsze im się to udaje. Niestety na muchy, biedronki czy motyle nie ma rady, jedyna to pozamykać okna. Ale nawet gdy już owo stworzenie wleci do naszego ciepłego mieszkania, to nie ma pewności, czy przetrwa. Wszystko zależy od tego, gdzie się schowa, dodaje Magdalena Witek z Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Pomimo, że mają ciepło, nie zawsze mogą przezimować. W sporej części może się to udać, jeżeli nie będziemy ich jakoś specjalnie wyganiać, czyli bardziej pewnie mają szansę na przeżycie te, które znajdują sobie jakieś schronienie w piwnicach czy w strychach, tam gdzie my często nie zaglądamy. Dokarmiać nie trzeba, bo one zazwyczaj i tak obniżają swoje czynności życiowe. No a to, czy im pomagać, czy nie, to zależy od naszego własnego stosunku. W przypadku biedronek korzyści mogą być obustronne. Jeśli pomożemy im przetrwać do wiosny, a mamy ogród, to będzie w nim mniej mszyc. To był serwis Trójki.

Długość trasy to wcale nie jest powód do dumy, jeśli ktoś za jednym zamachem przejechał 200 kilometrów. Wystarczy, że przejedzie 20, ale po drodze zobaczy piękne miejsca, zabytki, pomniki przyrody. Rower powinien służyć poznawaniu świata, a że przy okazji zdobywa się kondycję, to zupełnie inna sprawa. Oczywiście nie dotrzemy do ciekawych miejsc, jeżeli będziemy pedałować, gdzie oczy poniosą. Mówi się, że najlepsza jest improwizacja przygotowana. Dobrze jest zapoznać się z planowaną trasą, korzystając z map, przewodników, rozmawiając z doświadczonymi kolarzami, którzy wiele wypraw mają już za sobą. Po takim przygotowaniu wiemy, gdzie warto się zatrzymać, na co zwrócić uwagę, w którym miejscu zaplanować dłuższy postój na posiłek. A jeżeli chcemy urozmaicić rowerowe wyprawy, proponuję wraz z Andrzejem Krochmalem wystartować w rowerowych zawodach na orientację. Każdy zgłoszony uczestnik, oprócz posiadania roweru i obowiązkowo kasku, bo te elementy są jak gdyby tutaj wymagane, wystarczy zgłosić się na miejsce zbiórki, gdzie organizator specjalnie przygotuje dla nas mapę, na której będą naniesione punkty kontrolne. Trzeba je znaleźć, tak? Tak, te punkty kontrolne są naniesione na mapie, na tak zwanej drożni, czyli wszystkich drogach, ścieżkach mniej lub bardziej dostępnych, bo może występować piasek, szybka uliczka, to są zróżnicowane nawierzchnie. Niemniej jednak wygrywa zawodnik, który najszybciej pokona trasę pod warunkiem zaliczenia wszystkich punktów kontrolnych. I chodzi o to, żeby najkrótszą drogą dążyć do mety, tak? Czy nie zawsze? Nie zawsze właśnie. Tutaj sztuka polega na tym, żeby tak sobie zaplanować przejazd, aby on był najszybszy. Nie zawsze najkrótszy jest najszybszy. Czasami twarda nawierzchnia naokoło jest szybsza niż krótsza trudną ścieżką przez las. No dobrze, a w którym momencie studiować mapę? Bo wiadomo, że jak się jedzie na rowerze, to trzeba patrzeć przed siebie, a nie na mapę. No każdy uczestnik w momencie wejścia do boksu startowego ma jeszcze minutę mniej więcej na schowanie mapy i w tym czasie obejrzenie sobie zaplanowanie przejazdu, wyboru wariantów. Jeżeli będzie trudniejsza trasa, to trzeba się zatrzymać, popatrzeć, a przy łatwiejszym przejeździe to jest to wykonalne podczas jazdy. Na jakich dystansach odbywają się te zawody? Dystanse w rowerowej jeździe na orientację są właściwie związane z czasem przejazdu, w związku z czym sprint, który może trwać około 15 minut, do tak zwanego długiego dystansu, który trwa już prawie 2 godziny. Ile kilometrów jesteśmy w stanie przejeżdżać? To jest różnie, od 6, 5. Najkrótsze trasy dla najmłodszych dzieci to są 2 kilometry, ale najdłuższe to są 35 i 40 kilometrów. Także naprawdę trzeba się wykazać. Henryk Sytner i jego gość. Bardzo dziękujemy i wracamy do Państwa zamówień. Muzyczna Poczta UKF 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić piosenkę Vampire Weekend pod tytułem Step dla Patrycji z Wrocławia, która ma dzisiaj bardzo ważny dzień, ponieważ ma wystawę. A dlaczego ta piosenka? No bardzo ją lubię. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Back, I used to front like Andrew at Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam. Well, home in New York with champagne and disco, tapes from LA / San Francisco. But actually, Oakland and out Alameda, your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with the boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Love's the love, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the high. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always tipped my girl. Ancestors told me that their girl was better. She's richer than Croesus, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of a past life. Stale conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when they saw us together. Well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled on Astor. Snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. Feel it in my bones. I'm strong enough. I'm ready for the house. Such a modest love. I can't do it alone. I can't do it alone. Wisdom's a gift, but you trade it for youth. Age is an honor, it's still not the truth. We saw the stars when they hid from the world. You cursed the sun when it stepped to your girl. Maybe she's gone and she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true way of our flesh. Everyone's dying, but girl, you're not old yet. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm strong enough, I'm ready for the house. Such a modest love, I can't do it alone. Zespół Vampire Weekend. 17 minut po 14. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz i Mariusz Owczarek z Państwem jeszcze przez niespełna pół godziny w Trójce Muzyczna Poczta UKF-u. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. List kolejny jest taki. Z sercem przepełnionym cudownymi wspomnieniami z festiwalu w Polanicy i gorącymi uściskami dla mojego męża, proszę o piosenkę Katarzyny Groniec. Przetańczyłam już wszystko, napisała pani Monika. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Stopy, o tak, zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja. Mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię. Chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody.

Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Nowości, autorzy, laureaci. O tym, co dzieje się na festiwalu, powiemy w sobotę w Radiowym Domu Kultury. W niedzielę magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie zapraszamy Barbara Marcinik i Michał Nogaś. Autopromocja. 22 i 7 trójek oraz ukf@polskieradio.pl. Pani Ewa pisze tak. Bardzo proszę o utwór Latin Spirit zespołu Quartado. Ostatnio słuchałam, świetna płyta. A przy okazji warto wesprzeć troszkę polskiej myśli technicznej na antenie. Trochę tajemniczo to zabrzmiało, ale z czerwonej płyty zabrzmi pięknie. Thank you. Latin Spirit. Tak się zaczyna debiutancki album zespołu Quartado. Jan Rejnowicz, Marcin Wądołowski, Karol Kozłowski i Tomasz Łosowski. Za 25 minut 15, a telefon wciąż dzwoni. Chciałbym zamówić piosenkę, ale dla siebie, bo mam dzisiaj 60. urodziny i nie sądzę, żeby mi ktoś przesłał piosenkę. Będzie to Sprzedaj mi wiatrowi Ewy Bem, jeśli to jest możliwe. Sprzedaj mnie wiatrowi, to zespół Bem i Beck. I jeszcze jedna piosenka przed nami dzisiaj w poczcie. List od pani Gosi. Właśnie słuchamy z moim synkiem Stasiem pana audycji. Staś ma 8 lat i jest chory. Czy mógłby pan dla niego specjalnie zaprezentować na poprawę humoru i z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia piosenkę Trójkąty i Kwadraty? Z pozdrowieniami od mamy. To gramy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek i do usłyszenia jutro po 22.00. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Thank you. zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13, nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Za 18 minut, godzina 15. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam. Na trzecim biegu do 15 proszę z nami zostać. Dziś dużo tematów, mało czasu, zatem w zbytną kurtuazję nie będziemy się bawić. W studiu Juliusz Szalek, dzień dobry. Witam ciebie, witam państwa. Nasz motoryzacyjny ekspert i interlokutor. Było tu napisane bla, bla, bla, rozmowa o wszystkim, ale my zaczniemy od Jaguara. Od Jaguara, który jest nowy, a ma być stary, czy bardziej ma być stary, a jest nowy? Moje marzenie w końcu się spełnia. Jedna z firm postanowiła produkować starego, klasycznego Jaguara, ale dzisiaj produkować auto, które ma no już prawie 40 lat. Mowa o E-Type'ie. Ten samochód będzie... praktycznie według rocznika 2015 będzie wyprodukowany, co ciekawe, zgodnie z technologią z tamtych czasów. Więc no, zapowiada się nie lada gratka. Co więcej, całe nadwozie będzie aluminiowe, bo doszperano się w fabryce, że w latach 60. została wypuszczona seria aluminiowych E-Type'ów, nie została ona dokończona i teraz Jaguar chce jako promocja tą serię dokończyć. I cieszy cię to? Bardzo mnie to cieszy, bo chętnie wsiadłbym w samochód nowy, który był produkowany w latach 60. No tylko ilu takich chętnych jak ty się znajdzie? No są doświadczenia już, powiem ci, bo jest taka firma, która nazywa się Morgan i to są też samochody bardzo leciwe, tak, i produkowane są też przy pomocy narzędzi z tamtych czasów. No a teraz o samochodzie, do którego nie każdy będzie mógł wejść, a każdy pewnie chciałby do samochodu Porsche z silnikiem V12 dysponującym mocą 800 koni mechanicznych. O co chodzi? No tak, ten silnik z pewnością nie trafi do nowych 911 albo Cayenne'ów. Już jakiś czas temu informowaliśmy, że Porsche zaangażowało się w projekt samochodów dla Putina, dla przedstawicieli władzy w Rosji. I teraz są szczegóły, Porsche potwierdziło, będzie to silnik V12, 6 albo nawet 6,6 litra, no i moc 800 koni. To niespecjalnie tak z prądem płynie Porsche. Raczej, jeżeli chodzi o sytuację polityczną, raczej trochę pod prąd ruszyło. No, ale jest faktura zapłacona, to myślę, że można się skusić. Mówimy o samochodzie dla nas niedostępnym, a teraz o samochodach, które zdecydowanie właśnie będą dostępne, bo od stycznia rusza rejestracja Anglików, czyli samochodów z kierownicą po prawej stronie. W końcu rząd musiał się ugiąć. Wcale nie musiał. No, ale się ugiął, bo to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał, a w zasadzie wydał wyrok, że niemożliwość zarejestrowania takiego samochodu w Polsce jest niezgodna z przepisami, niezgodna z prawem i dyskryminuje nas, kierowców. Dlatego od nowego roku będziemy mogli zarejestrować samochód z kierownicą po prawej stronie. No i ciekawe teraz, czy będzie fala tych samochodów i zaczną ludzie sprowadzać te auta? No jeżeli popatrzymy na cenniki, to raczej chyba tak. No właśnie, taki samochód może być tańszy nawet o 10 tysięcy złotych. Dzisiaj modne są przeróbki, przekładki, bo tylko takie auto można zarejestrować. No to powiem ci szczerze, że jakbym miał rejestrować Anglika, to już chyba bym wolał w oryginalnym stanie z kierownicą po prawej stronie niż taką przekładkę. Tym bardziej, że przyzwyczaić się do skrzyni biegów po lewej stronie da się, najgorzej jest z tym otwieraniem drzwi, że otwiera się drzwi nie zawsze wtedy, kiedy chciało się. No dokładnie, oczywiście eksperci też mówią o bezpieczeństwie. No jeśli nie wyprzedzamy innych samochodów na trasie, bo to faktycznie nic nie widać, jeśli ktoś miał okazję jeździć, no to może być bezpiecznie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nagie piersi, kobiece nagie piersi potrafią rozproszyć kierowców i to dość skutecznie, o czym i my się kiedyś przekonaliśmy i przekonali się również ostatnio inni. No pewnie nieraz zagapiłeś się na taki w życiu. Nie. Ja też nie, koledzy opowiadali tylko, ale w Rosji pewna agencja reklamowa postanowiła takie nagie piersi, taki plakat nakleić na duży samochód. No oczywiście kierowcy się zagapiali, były wypadki, ale co ogłosiła agencja? Że zwróci koszty napraw wszystkich stłuczek. No ciekawe tylko, jak zamierzają udowodnić, że dany wypadek spowodowany był właśnie tym i owym na billboardzie. No a to agencja z Moskwy na pewno, worek pieniędzy jest. Okej, okay. Juliusz Szalek naszym gościem, naszym ekspertem. Juliusz, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Teraz o samochodzie, który swego czasu na polskim rynku przyjął się bardzo dobrze, a teraz, jak mówią, w jego nowym wcieleniu może być tylko lepiej. Nowy Peugeot 508, którym miałem przyjemność pojeździć. Tak, śmiało. Śmiało mogę powiedzieć, że przyjemność o samej jeździe będzie jeszcze kiedyś więcej, natomiast o samym pomyśle i pomyśle na niego Tomasz Mucha. 508 obecny na rynku europejskim i polskim od 2011 roku. Trzeci rok produkcji doczekał się liftingu, zmiany, ale tym razem nieco więcej, nieco głębiej, bo poza standardowym liftingiem auto, można powiedzieć, zmienia nieco styl. Styl, który będzie wyznacznikiem linii marki, języka stylistycznego, który będzie pojawiać się w kolejnych Peugeot. I tak cały pas przedni jest zupełnie nowy. Mowa tu nie tylko o zderzaku, ale także o chłodnicy, która jest dużo bardziej pionowo ścięta. Przednia maska została poprowadzona bardziej poziomo po to, żeby poprawić proporcje samochodu. Oprócz tego najnowsze technologie, czyli reflektory full LED, które zasilają zarówno światła do jazdy dziennej, światła drogowe, jak i światła mijania. Tak też jest z tyłu, gdzie w przypadku wersji sedan dokonaliśmy zmian partii tylnej zderzaka. W SW jest bez zmian, jeśli chodzi o tył. Nowy Peugeot 508 to też przede wszystkim nowa oferta silnikowa. W niedługim czasie czeka nas zmiana normy czystości spalin Euro 6. Zaproponujemy nową jednostkę 1.6 THP 165 koni, dostępną ze skrzynią manualną oraz automatyczną. Oferta skrzyń automatycznych jest też nowa, ponieważ automat, który trafia zarówno do wersji benzynowych, jak i wysokoprężnych, jest to nowa konstrukcja. W silnikach diesla tenże automat dostępny będzie w Blue HDI 150 koni, to nowa jednostka, 180 koni i te wzbogacą dotychczasową ofertę, paletę diesli. Wróćmy jeszcze na moment do wyglądu zewnętrznego. Gołym okiem, bez większego problemu da się odróżnić tą obecną 508 od tej nowej. Mam nadzieję, że pierwszy kontakt z samochodem będzie to pokazywał bardziej wyraźnie aniżeli zdjęcia. Jest więcej ostrych linii, jest więcej prestiżowego charakteru. Jeżeli chodzi o tę nową skrzynię automatyczną, na czym polega jej innowacyjność, bo spisuje się, to jest przyjazna skrzynia, fajnie ta skrzynia funkcjonuje. Peugeot w najbliższych latach zdecydowanie stawiać będzie na skrzynie pełnoautomatyczne, a zatem nie będziemy szukać rozwiązań w skrzyniach dwusprzęgłowych. Upatrujemy przyszłości w szybkich, ekologicznych automatach. I innowacje skrzyni Icing, bo właśnie tej marki, światowej marki skrzynie zostały zamówione. Polegają na tym, iż skrzynia bardzo zbliżyła się swoimi parametrami do skrzyń manualnych, a zatem parametry spalania emisji CO2 są właściwie bardzo zbliżone, jeśli chodzi o tą średnią. Dodatkowo warto podkreślić zmniejszone tarcie tej skrzyni, bardzo szybkie zmiany biegów, no i ten ekologiczny charakter tego typu rozwiązań, bo pamiętajmy, że zazwyczaj skrzynia automatyczna poza ceną zakupu no odstraszała nieco parametrami spalania, które odbiegały czasami 2 litry od standardowych wersji manualnych. Mamy nadzieję, że wiele klientów zdecyduje się na takie komfortowe rozwiązanie. Ceny nowego auta w wersji sedan rozpoczynają się od 81 tysięcy brutto za wersję benzynową z silnikiem 1.6 VTI 120 koni. Nowa 508 już pojawiła się na drogach, już można zamawiać, można kupować, ale dopiero na wiosnę z kolei w salonach pojawi się kolejna edycja samochodu kiedyś legendy. Mówię o Suzuki Vitara. Luiza Jakubowska. To jest bardzo ważny model, ponieważ rodzina Vitary rozpoczęła się w 1988 roku, czyli ma już ponad ćwierć wieku. To jest kolejny model z tej serii, dlatego też została nazwa Vitara. Jest to SUV, który oczywiście jest wyposażony w napęd na 4 koła. Vitara będzie produkowana od stycznia w węgierskiej fabryce Suzuki, dlatego już wiosną będzie dostępna w polskich salonach. Jest to samochód, który ma również bardzo fajne opcje personalizacji. Możemy wybrać spośród 15 kolorów lakieru, możemy także wybrać opcje dwukolorowe, czyli dach może być w innym kolorze od reszty nadwozia. A oprócz tego też można powybierać ciekawe elementy stylistyczne wewnątrz samochodu. Możemy określić kolor zegarów, paneli bocznych, ale możemy także wybrać pakiet zewnętrzny stylistyczny. Może to być pakiet podkreślający bardziej miejskie możliwości samochodu, czyli bardziej chromowane, bardziej eleganckie dodatki, albo pakiet outdoorowy, który podkreśla, że jednak jest to SUV, który świetnie sobie radzi w terenie. A co pod maską? Na ten moment pod maską będą dostępne 2 silniki. Jeden to silnik benzynowy, drugi diesel. Oba o pojemności 1.6 120 koni. Co już mówią ci, którzy mieli szansę tym samochodem pojeździć? Czym on się charakteryzuje? Jakie ma się wrażenia w środku? Ten samochód, który z zewnątrz wydaje się dosyć kompaktowym samochodem, tak naprawdę skrywa bardzo przestronną kabinę pasażerską. Ma także duży bagażnik, jak na tę klasę samochodów, jeden z największych bagażników. Oprócz tego, to co warto podkreślić, to że ma naprawdę bardzo dobre właściwości jezdne. Świetnie sobie radzi na zwykłych miejskich drogach, jak i poza terenem, poza drogami, czyli na jakimś nieutwardzonym terenie, ponieważ ma podwieszony prześwit. Ma napęd na 4 koła Allgrip, który znamy już z samochodu S-Cross. Ten napęd ma 4 tryby pracy i w sytuacji, kiedy potrzeba większych możliwości terenowych, wystarczy przełączyć na tryb Snow albo Log. Ten samochód jest wyposażony w napęd Allgrip na 4 koła. System ten charakteryzuje się tym, że ma do wyboru 4 tryby pracy. Jest to tryb auto, na którym jeździmy docelowo i tutaj priorytetem jest niskie spalanie. Jest także tryb Snow, którym wyjedziemy ze śniegu bądź jakiegokolwiek innego grząskiego terenu, także z piachu czy błota. Jest także tryb Sport, który zmienia charakterystykę pracy silnika, ale także sprawia, że samochód lepiej zachowuje się w krętych drogach przy dużych prędkościach. I jest także tryb Log, czyli najbardziej terenowy, którym możemy wyjechać z trudnego terenu. Spróbować wyjeżdżać możemy dopiero na wiosnę. Zobaczymy, cena ma być zadowalająca, a jaka będzie, też zobaczymy. No, szykujcie się kierowcy. W najbliższy poniedziałek rusza kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Michelin. Ciśnienie pod kontrolą. Kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić ciśnienie oraz stan bieżnika opon na 50 stacjach Statoil w całej Polsce. Co trzeci ci kierowca nie wie, jaki powinien być prawidłowy poziom ciśnienia w oponach swego samochodu, a przypomnę, że ten nieprawidłowy skutkuje oczywiście zwiększonym zużyciem paliwa, zwiększoną drogą hamowania i zwiększonym zużyciem samych opon. Zatem warto się wybrać na stację, sprawdzić, a potem jechać bezpiecznie. Akcja potrwa do 31 października, no a to poprzedzi najbardziej niebezpieczny okres na naszych drogach związanych z Dniem Wszystkich Świętych. Nasz test. A w naszym tekście dzisiaj o Citroenie C1, o takim małym szkrabie, którym miałem przyjemność ostatnio jeździć i muszę podkreślić, rzeczywiście miałem przyjemność. Nie zawsze mówimy o wielkich limuzynach, czasami właśnie o takich maluchach. Wypiękniała nam C1-ka i to myślę, że skutecznie, szczególnie widać ładny przód. Co do tyłu nie będziemy dyskutować, tu już jest sprawa względna. Wysokie, wygodne siedzenia ze zintegrowanymi zagłówkami pozwalają wygodnie się rozsiąść w środku. I w ogóle od razu widać, że w tym samochodzie zrobiło się więcej wejścia. Na pierwszy rzut oka to widać. Teraz o największych plusach tego samochodu. Największy plus tego samochodu to silnik. Silnik o pojemności 1,2 litra i mocy 82 koni mechanicznych. I muszę powiedzieć, że ten samochód jeździ jak taka mała rakieta. Oczywiście nie bije pewnie wszelkich rekordów osiągów, ale przy tak małej masie, jaką ma ten samochód i przy takim silniku naprawdę jazda sprawia sporą frajdę. Ten samochód jest żwawy od samego początku do samego końca. Spalanie w mieście tak w okolicach 6 litrów, natomiast na trasie to spalanie oscyluje w granicach 4 litrów z leciutkim plusem. Duży wybór kolorów, to na pewno spodoba się paniom i do plusów zaliczyłbym również duży wyświetlacz 7 cali, który obsługuje niestety tylko radio, a przecież można byłoby do niego podłączyć nawigację. A zatem sporo plusów, no i frajda z jazdy, naprawdę spora. Dobrze się ten samochód prowadzi, mamy tak zwany ten go-kart feeling za kierownicą i spalanie, i osiągi, i wszystko naprawdę fajnie. Ale oczywiście nie można nie powiedzieć o minusach. Może to drobiazg, ale przeszkadzają lakierowane boczki tuż pod lusterkiem. Kiedy się jedzie w nocy, to po prostu w tym błyszczącym lakierze odbija się wszystko i mamy wrażenie, że właśnie ktoś chce nas minąć. Drobiazgi. No, pokrętło do radia po prawej stronie wyświetlacza zamiast po lewej, w związku z tym i dalej. No i musimy uważać, żeby sobie nie zasłaniać tego, co na tym wyświetlaczu jest. Robi się dość głośno, powyżej prędkości 100 km na godzinę, a przy tym silniku, tym samochodem spokojnie możemy sobie podróżować w miarę komfortowo do prędkości ponad 150 km na godzinę, tyle że będzie już niestety głośno. Drobiazgi, brak automatu do otwierania i zamykania szyb, czyli jeżeli chcemy szybę opuścić do końca, musimy trzymać do końca, jeżeli chcemy podnieść, musimy podnieść. Czyli w sumie niewiele tych minusów, takich poważnych, małe miejsca w bagażniku, no ale z tym się liczymy. Taki samochód kupujemy, wiemy, że to jest miejski maluch. Cena zaczyna się od 33 700 zł. Warto się nad tym samochodem zastanowić, a zastanawiajmy się wszyscy w drodze, z głową, spokojnie i do celu. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Oho, widzę, że próbujesz zrzucić opankę przed zimą. Powiem ci, że lekko nie jest. Wręcz przeciwnie, kochanie. W autoryzowanym serwisie Skody lekko, szybko i niedrogo pomogą ci zrzucić oponkę i wymienić na zimową. Raz, dwa. Przygotuj się do zimy w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balans? Xenia Balans? To nowość? Tak, zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balans. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl.